This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. 1975 год. Два суперныя сусветы працягваюць палітыку разрадкі міжнароднай напружанасці. Назіраецца істотнае пацяпленне дачыненняў Савецкага Саюзу з Захадам. Кульмінацыяй гэтага працэсу сталася падпісанне ў жніўні 1975 году ў Гельсінкі заключнага акту нарады ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Галоўнай заваёвай СССР было прызнанне непарушнасці паваенных межаў у Еўропе. Дзеля гэтага Савецкі Саюз згадзіўся на абвяшчэнне свабоды слова, друку, перамяшчэнняў, абмену інфармацыі ды іншых прывабнасцяў вольнага свету. Аднак да рэальнага выканання гэтых абяцанняў у краінах сацыялізму было далёка, што спарадзіла ў гэтых краінах гэтак званы гельсінскі рух за рэальнае ажыццяўленне пунктаў заключнага акту. Як бы там ні было, але нападак у савецкім друку на радыё «Свабода» стала значна меней. Хоць яны і не зніклі зусім, прычым прыярытэты ў выбары аб'ектаў нападак засталіся тыя самыя. Так, у выдадзенай у Маскве кнізе Георгія Вачнадзе «Антэны, скіраваныя на ўсход», беларускай службе радыё «Свабода» прысвечана цэлых 5 старонак, больш, чым якой іншай асобна ўзятай. Сёння ў нас у гасцях колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая знаёмая старым слухачам пад псеўданімам Ларыса Верас. Ларыса Урбан працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да пераезду радыё ў Прагу ў 1995 годзе. На працягу двух дзесяцігоддзяў яе голас гучаў у эфіры кожны дзень. Для мікрафона Ларыса Верас. Пачала я працаваць недзе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Трапіла я ў беларускую службу фактычна пры дапамозе Антона Александровича, прафесара Адамовича. Ён быў фактычна маім настаўнікам, хоць ён жыў у Амерыцы, а мы жылі тутака у Германіі, у Мюнхене. Але ён прыязджаў да нас з Амерыкі даволі часта і заўсёды выказываў сваю нязгоду, што я па-беларуску ў той час не гаварыла. Бо пасля вайны неяк так трымалася, што бацькі былі заўсёды ў лагерах для ўцікачоў, ці як тады гаварылі, DP, Displaced Persons, дзе пераважна жылі украінцы, сербы і расейцы. Дык што мая мова была такая славянская эсперанта. Потым уже, як я пачала вучыцца, дык прыехала ў Мюнхен, я расійскую мову вывучала. Адным словом, калі ён пачаў да нас прыязджаць, я па-беларуску яшчэ не гаварыла. І гэта яму вельмі не падабалася. Ён заўсёды мяне падбухторваў, ну як магчыма, ты з Менску і мову вывучала, дык што вывучыш і беларускую. Ну вось так, з нейкім ягоным націскам гэта асела ў галаве і сапраўды пачала пры ягонай дапамозе вывучаць беларускую мову. І як прыйшла ў рэдакцыю, ясна, што я ў той час яшчэ даволі слаба гаварыла, але ўсё ж такі ў рэдакцыі былі людзі, якія вельмі добра гаварылі, можна было штодня вучыцца і прыслухоўвацца. У нас тады яшчэ працаваў гаспадар казак, ён надзвычайна прыгожай беларускай мовай гаварыў, вельмі знаў літаратуру, так што гэта была сапраўды постаць, да якой можна было прыглядацца і прыслухоўвацца мне, маладой. Ну, былі ясна і іншыя, якія вельмі-вельмі добра гаварылі па-беларуску, але, магчыма, ўсё ж такі я б сказала, што гаспадар казак гэта была такая постаць у рэдакцыі, якая для мяне была вельмі важная. Музыка З Ларысай Урбан мы яшчэ сустрэнемся ў сённяшняй перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1975 году. Вось як гучаў пачатак праграмы. Навіны чытае Ларыса Верас. Вы слухаеце перадачу беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Перадаем навіны. Токіё. Урад Японіі зацвердзіў пагадненне аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі пасля таго, як адпаведны законапраект быў ухвалены ў травені абедзвюма палатамі японскага парламенту. Мяркуецца, што ратыфікацыйныя граматы будуць перададзеныя на захаванне тром дзяржавам дэпазітарам, Злучаным Штатам, Вялікабрытаніі і Савецкаму Саюзу. Такім чынам, Японія станецца 96-й краінай, якая далучылася да пагаднення аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Міністр замежнай справы Кііта Міядзява паведаміў на прэс-канферэнцыі, што Японія мае намер адыгрываць вядучую ролю ў дасягненні ядзернага ўзбраення і ў прызнанні гарантыі ўкраінам, што не валодаюць ядзернай зброяй. Веллінгтон. Лідар апазіцыйнай і лібарысцкай партыі Новай Зеландыі Роулінг заявіў, што прысутнасць савецкіх караблёў у Ціхім акіяне была б большай небяспекай для Новай Зеландыі, чымся іхная прысутнасць у Індыйскім акіяне. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1975. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Ларысы Урбан, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1975 годзе. Палітыка. Насельніцтва зямлі дасягае колькасці 4 мільярдаў чалавек. Уладу ў Камбоджы захапляюць чырвоныя кхмеры на чале з Полпотам. Сайгон здаецца паўночна-в'етнамскім сілам, эвакуацыя амерыканцаў – канец в'етнамскай вайны. У Партугалії адбываецца няўдалая спроба ваеннага перавароту. Чэшская тэнісістка Мартіна Наўрацілава просіць палітычнага прытулку ў ЗША. На гішпанскі пасаду заходзіць кароль Хуан Карлас I. Касмаплавы «Апалён» і «Саюз» ажыццяўляюць стыкоўку ў космасе. Навука і тэхналогія. Кампаніі Sony і Matsushita распрацоўваюць фарматы пабытовага відэазапісу. Літаратура. Нобелевская прэмія, прысуджаная італьянскаму паэту Эўджэнію Мантале. Выходзяць раманы «Рэктайм» Докторава, «Восім патрыярха» Маркеса. Папулярная культура і музыка. Выходзяць на экраны фільмы «Палёт над зязюліным гняздом» і «Сківіцы». У 1975 годзе паміраюць Арыстотэль Анасіс, імператар Хайле Селасія, Чан Кайшы. Песня году – гурт 10cc «I'm not in love». Just a silly phase I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you got it made I'm not in love No, no It's А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Ларыса Урбан прыгадвае, якою працай ёй даводзілася займацца на радыё. Праца мая асабіста тады, як я ўжо сказала, я яшчэ даволі слаба валодала мовай, была больш тэхнічнага парадку, Потым неяк ужо відаць пры дапамозе таго самага прафесара Адамовіча, які я заўсёды гаварыў, што ў мяне быццам, так ён гаварыў, вельмі прыгожы голас, і ён будзе добра класціся на стужку, паспрабавалі мяне як дыктарам, і сапраўды гэта пайшло. Дык што я і тэхнічную, і ў студыі працавала, чытала, былі цікавыя рэчы, тады яшчэ пісаліся вельмі такія з нацыяналістычнага пункту гледжання, вельмі цікавыя рэчы. У нас працаваў, не ў нас, в Амерыцы, але ўсё ж такі нам дасылаў Стась Станкевіч свае рэчы, і вось ягоныя артыкулы я менавіта і чытала. Гэта была літаратура, гэта было ўсё, што звязана больш-менш з культурай. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Ларыса Урбан, якая працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да сярэдзіны 90-х гадоў. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1975 году паслухайце фрагмент эканамічнага каментара Андрэя Залескага. Пад гэтым псеўданімам выступаў на нашых хвалях Юры Сянькоўскі. Што вызначае жыццёвы ўзровень насельніцтва? Гэтым пытаннем пачынаюць глыбей займацца эканамісты і сацыёлагі ў Савецкім Саюзе, у тым ліку і ў Беларусі. На гэтай тэме спыняецца сёння Андрэй Залескі. Звычайна ўважаецца, што індустрыялізацыя краіны, развіццё яйнай прамысловасці, якія забяспечваюць насельніцтву вышэйшыя заробкі, вызначаюць і ўзровень жыцця насельніцтва. У прынцыпе, гэтае палажэнне застаецца правільным і да сёння, пры ўмове, што індустрыялізацыя праводзіцца з улікам сацыяльна-бытавых і культурных патрэбаў жыхарства. Як правільна адзначаюць і беларускія савецкія аўтары, жыццёвы ўзровень – гэта не толькі магчымасць заробку і ягоная вышыня, але і тое, што людзі могуць купіць за заробленыя грошы, умовы, у якіх яны жывуць, як яны забяспечаныя бытавымі, культурнымі і іншымі паслугамі, якое акружае іх навакольнае асяроддзе. Гэта значыць узровень развіцця не толькі вытворчасці, але і адпаведнай сацыяльнай інфраструктуры краіны. У Беларусі, як і па ўсім Савецкім Саюзе, пры развіцці прамысловай вытворчасці слаба ўлічваліся сацыяльна-культурныя патрэбы грамадства. Гэта назіраецца і апошнімі гадамі. Гэта можна пабачыць, прааналізаваўшы афіцыйныя статыстычныя дадзеныя, напрыклад, пра развіццё асноўных фондаў. У асноўныя фонды, апрача фондаў уласна вытворчых, уваходзяць фонды вытворчай і сацыяльнай інфраструктуры. Нас тут цікавіць перш за ўсё сацыяльная інфраструктура. Таму, што да яе належаць жыллёвыя дамы, аб'екты камунальнай гаспадаркі, культурна-бытавыя ўстановы, прадпрыемствы гандлю і грамадскага харчавання, медыцынскія ўстановы, школы, збудаванні спартыўнага. Адставанне рэспублікі ў галіне жыллёвай гаспадаркі, аховы здароўя, асветы, навукі, культуры. Савецкая прэса абураецца, калі сустракаецца сцверджаннямі пра неаднолькавую сацыяльна-эканамічную палітыку савецкіх цэнтральных органаў у дачыненні да паасобных савецкіх рэспублік. Але перад тым, як абурацца, трэба прыгледзецца да сапраўднага палажэння справаў. Ведама, напрыклад, што тэмпы росту прадукцыі беларускай прамысловасці – а адпаведна і нацыянальнага даходу Беларусі былі апошнімі гадамі сярод найвышэйшых у СССР. Не ніжэйшая за сярэднесаюзную і прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі Беларусі. Гэта павінна было б суправаджацца і адпаведнымі тэмпамі росту матэрыяльнага і культурна-бытавога забеспячэння беларускага жыхарства. Партыйнае кіраўніцтва свердзіць, што гэта менавіта і робіцца. Але пададзеныя намі тут лічбовыя параўнанні паказваюць, што гэта далёка не так. Андрэй Залескі гаварыў пра сувязь узроўню жыцця ў Беларусі з развіццём у рэспубліцы сацыяльнай інфраструктуры. Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы, На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1975. год у Беларусі. Пачаў выпуск прадукцыі Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Заснаваны Менскі інстытут культуры. Менскі аўтазавод выпусціў 500-тысячны аўтамабіль. Другі раз паляцеў у космас Пятро Клімук. Выйшаў у свет заключны том 12-тамовай беларускай савецкай энцыклапедыі. Праведзены першы фестываль «Беларуская музычная восень», закончаная электрыфікацыя ўчастку чыгункі Менск-Стоўбцы. А зараз менскі эфір 1975 году. Старшыня калгаса «Рассвет» імя Арлоўскага, таварыш Старабойтаў, дакладвае урачыстаму пасяджэнню. Мы рады доложить торжественному собранию, что труженики сельского хозяйства области выполнили свои социалистические обязательства. Колхозы и совхозы области вырастили высокий урожай зерновых культур. Государству продано зерна в два раза больше, чем предусматривалось планом. Перевыполнены также планы по продаже картофеля, мяса, молока, яиц и шерсти. За прошедшие 4 года пятилетки в колхозах и совхозах области значительно выросло производство продуктов земледелия и животноводства. Государству продано больше, чем предусматривалось планом, зерна на 115 тысяч тонн или в 1,7 раза, мяса на 77 тысяч тонн, молока на 229 тысяч тонн и яиц на 24 миллиона штук. Признанием высокой политической активности самоотверженного труда хлеборобов области явилось на рождение 10 колхозов и совхозов ленинскими почетными грамотами. Рапортуя о выполнении социалистических обязательств, труженики сельского хозяйства области заверяют коммунистическую партию и советское правительство, что они приложат все силы и энергию, чтобы в ближайшем году добиться лучших результатов, досрочно выполнить и перевыполнить заказ Родины на поставку всех видов сельскохозяйственной продукции. Это будет нашим подарком Родине, делу торжества коммунизма. Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1975. Нагадаю, сёння госць нашай перадачы – колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая больш знаёмая нашым старым слухачам як Ларыса Верас. Ларыса Урбан прыгадвае сваіх калегаў з працы ў Мюнхене ў сярэдзіне 70-х гадоў. У рэдакцыі, як я прыйшла, былі яшчэ вельмі такія цікавыя людзі, якія працавалі ў рэдакцыі. Менавіта вось быў спадар Крушына, гэта я яго ўжо згадала. Казак ягонае прозвішча, але ягонае аўтарскае як Крушына псеўданім. Ну, тады быў яшчэ Сінькоўскі і Цвірка, і спадар Сіднёў у нас быў загадчыкам. Ну, гэта менш цікавая фігура была для мяне. Тады была вельмі цікавая постаць такая ў нашай рэдакцыі, хоць таксама не фізычна ў нашай рэдакцыі, а ў Іспаніі, Язэп Барэйка, які пісаў на гістарычныя тэмы, таксама вельмі цікава, з ягонай крыху архаічнай мовай, але змест хіба што быў больш галоўны, чымся мова. Былі яшчэ некалькі жанчын у рэдакцыі, спадарня Чайкоўская і спадарня Каспар. Яны працавалі больш на тэхнічных працах, крыху потым пачалі чытаць. Дык што першая мая фаза, я б сваю фазу ў рэдакцыі падзяліла на тры часткі. Это вось першае майго станаўлення з вельмі цікавымі і сапраўды супрацоўнікамі, якія мне вельмі шмат далі. Потым была фаза, гэта ўжо недзе 80-е гады, яна была меней цікавая. Ужо ў нас у рэдакцыі пачалі з'яўляцца так больш выпадковыя людзі. І трэцяя фаза, гэта ўжо тады, як можна было тэлефанаваць у Беларусь, як пачаўся жывы кантакт з супрацоўнікамі. Ну, тады яшчэ не былі супрацоўнікі, ясна, а былі толькі яшчэ кандыдаты, скажам так. Гэта было вельмі важна, бо гэта ўпершыню пасля гэткага доўгага часу з'явілася магчымасць сапраўды жывога, інтэнсіўнага і актуальнага супрацоўніцтва з бацькаўшчынай. Гаварыла Ларыса Урбан. Працяг яе ўспамінаў прагучыць у нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент праграмы 1975 году. У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў самвыдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў самвыдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст адкрытага ліста, з якім Ніна Букоўская, маці Уладзіміра Букоўскага, звярнулася ў арганізацыі «Міжнародная амністыя» і «Таварыства абароны правоў чалавека», паведамляючы пра умовы ўтрымання ў турме свайго сына і просячы дамагчыся ягонага вызвалення. За перадачу на захад матэрыялаў адносна прымусовага лячэння іншадумцаў у псіхіятрычных больніцах у 71 годзе Уладзімір Букоўскі быў засуджаны на 7 гадоў лагероў строгага рэжыму і 5 гадоў высылкі. Пакаранне адбываў у сістэме пермскіх лагероў, а ў травені 74 году на 3 гады быў перавезены ў Уладзімірскую турму, дзе знаходзіцца і цяпер. Ліст, напісаны ў Маскве, вось ягоны змест. У міжнародную арганізацыю «Амністыя», у таварыства абароны правоў чалавека «Франкфурт на Майне». Адкрыты ліст. 28 студзеня гэтага году, пасля бадай 8-месячнай забароны, мне дазволілі нарэшце двухгадзіннае спатканне з сынам у Уладзімірскай турме. Незадоўга да спаткання я даведалася, што ад 30 кастрычніка да 14 лістапада ў мінулым годзе Уладзімір быў кінуты на 15 сутак у ледзяны каменны мяшок турэмны карцер на хлеб і ваду. І хоць ад таго часу мінула больш чымся 2 месяцы, я страхам чакала на спаткання, трывожачыся за здароўе сына. Мая трывога пацвердзілася. Пабачыўшы сына, я была проста ўражаная ягоным жахлівым фізычным станам. Ён зусім змардаваны і хворы. Ён брыдка худы, бледны, да скрайнасці знясілены. Вочы уваліліся, твар нагэтулькі схуднеў, што ўсе косці літаральна абцягнутыя скурай. Уладзімір быў, як заўсёды, спакойны. Аднак, як выглядала, з цяжкасці пераадольваў слабасць. Падчас спаткання ён зусім прамаўчаў пра сваю хваробу. Але, магчыма, гэта яму забаранілі 2 наглядчыкі, якія сядзелі побач і лавілі кожнае нашае слова. Высветлілася, што пасля скаргаў, якія 9 студзеня я накіравала міністру ўнутраных спраў СССР Шчолакаву, генеральнаму пракурору краіны Руденку і ў ЦК КПСС у сувязі з беззаконным і бесчалавечым змяшчэннем хворага сына ў карцер, нічога не было зроблена. Ніхто з работнікаў медыцынскай службы Міністэрства ўнутраных спраў майго сына не наведаў, не абследаваў ягонае здароўе, не лячыў ад скрайняга знясілення. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.